Сестра Ягайлы. У гаспадарскіх пакоях, што размясціліся каля паўднёвага боку лідскага замка, было цёпла. Хаця ад вакна, дзе у калыхлівым вераснёўскім тумане хавалася рэчка Каменка, цягнула сіверам. Паводле археалагічных раскопак, у самым лідскім замку не было гаспадарскіх пакояў. Мяркуецца, што пакоі ўладальнікаў былі непадалёк ад самога замка. Жыбанцяі – печнікі, людзі, што паляць печы. На мой погляд, памылковае разуменне гэтага слова прывяло да таго, што забойцамі кейстута ў некаторых крыніцах называюцца браты Жыбанцяі, Кучук ды Лісіца. У той час, як гэта былі проста печнікі з такімі імёнамі. Жыбанцяі не шкадавалі бярозавых дроў для вялікай кафлянай печы, што месцілася ў куце, і адтуль зеленаватых гаршкоў, кафлін, тачылася пахкае цяпло. Гаспадыня лідскага замка, мажная ў доўгай суконнай сярэбранай аблямоўкай сукні і расшытых каляровымі нітамі скураных пантофлях, сядзела за сталом. На тканым ільняным абрусе стаяў флакон жоўтага празрыстага шкла, адкуль яна час ад часу налівала ў далон колькі кроплю пахкай вадкасці і церла скроні. У яе заўжды перад дажджом балела галава. Недалёка ля паліцы з дарагім шкляным посудам напагатове стаяў пісец. Жоўтая, як гарбуз лысы, яго галава была пачці васхілены. Ён чакаў. Княгіня Марыя з сілай сашчапіла рукі, паднесла да падбародка. Костачкі ейных кароткіх пальцаў занылі ад напругі, і яна аслабіла намаганне. Мінулае зараз апанавала яе з надзвычайнай сілай шкадавання таго, што нічога з таго, што ўжо адбылося, вярнуць нельга. Яна адна, без мужа, без падтрымкі, а брат Ягайла далёка, і яму не да сястры, не да ейных клопатаў. А чаму адна? Па чыёй віне? Па віне кейстута, стрыечнага дзядькі, які, праязджаючы праз ліду па дарозе ў Новгарад-Северскі, спатоліў сваю даўнюю нянавісць і загадаў сцяць горлам, павесіць ейнага мужа Вайдылу. Даўно тачыў ён зубы на Вайдылу, даўно абвінавачваў тым, што той яшчэ з часоў, калі быў любімым служкам вялікага князя Ягайлы і сцяліў яму ложак, нагаворваў на яго кейстута усялякую пошасць і служыў крыжакам. Узгадалася, як страшна крычаў перад смерцю муж спачатку нялюбы, нежаданы, а пасля звыклы і зразумелы да апошняй жылкі. Так, раней і праўда быў ён усяго велікакняцкім пекарам, які дагадзіў яе брату не толькі смачнымі пірагамі, і найперш не імі, а адданасцю і любоўю ў паходах. Стаў ён Любы Ягайлу клопатам пра яго, малодшага з княжычаў, сынаў Альгерда, старэйшыя браты, на якога ніколі асабліва не зважалі, лічылі яго нікчэмнікам. Бацька Альгерд радзіўся толькі з імі, слухаў толькі іх, ганарыстага Андрэя, буйнага Свідры Гайлу, асабліва ж даўгалыгага Вітаўта, пляменніка, празванага рыцарам. А Вайдыла дагаджаў маладому княжычу, дзе і як мог. Усюды падкрэсліваў, што менавіта Ягайла самы разумны і дабрадзейны з усіх. І таму, атрымаўшы па смерці бацькі вялікакняцкі сталец, узвысіў Ягайла Вайдылу, ды так, што ажно аддаў яе сястру ў той час удаву ў жонкі гэтаму пекару. Сталец вялікакняцкі трон. Колькі яна пераплакала, колькі спачувальных, здзіўленых, пагардлівых позіркаў джалі яе да самага сэрца. Ды выбіраць яна не магла. Удавіцца трэба было толькі радавацца, што не звякуе астатак жыцця адна. Аднак калі пераехалі яны сюды, у Ліду, у княства, якое трымаў ад бацькі Альгерда і аддаў ёй і Вайдыле ў карыстанне Ягайла, думкі яе перамяніліся. Вайдыла абкружыў сваю княгіню пашанай і любоўю. Кожнае жаданне, нават самае мімалётнае, стараўся выканаць. Запрасіў у замак спевакоў міністрэляў, глумцоў актораў, блазнаў. Вучыў яе адрозніваць заячыя следкі ад сабачых, а таксама паказваў розныя паляўнічыя штукарствы. Прыкладам, як нацкаваць ганчакоў на аленя. Яна палюбіла паляванне, палюбіла летнія вечары, калі ўдваіх з мужам сядзела ў высокай вежы, адкуль далёка бачыліся палі і пожні, праз якія вілася сіняй змяёй рэчка Лідзянка, прападаючы ў вечаровай смузе, ледзь пафарбаванай у ружовае. Яны ўдваіх марылі, што іхнія дзеці могуць некалі заняць велікакняцкі сталец у Вільні. Так, яна, Марыя, марыла аб тым, чаму і не, і ўжо не думала пра тых валадароў, з якімі яна магла б быць каралевай альбо вялікай княгіняй. Таўставатай і караткапалай нарадзілася князёўня Марыя. І не раз папракнулі б яе ў тых далёкіх землях залоўкі ці сама свякроў, што толькі за пасагу землю ды славы бацькі Альгерда узялі яе і тым ашчаслівілі. А тут у Ягайлавай вотчыне, узяўшы лідскую зямлю ў дзяржанне, дзяржанне, замкі і двары даваліся гаспадарам княства ў так званае дзяржанне, выкарыстанне на пэўны час. Сама яна зрабіла сябе шчаслівай. Разам з Вайдылам, які нястомна гаспадару на гэтых землях, і крок за кроком прыбіраў да рук занадта пыхлівых суседзяў-баяраў. Кейс тут, ці толькі за няславы велікакняцкай сям'і павесіў ён былога пекара улюбёнка Ягайлы. І ці толькі таму, што варагаваў з Ягайлам, не давяраў яму, убачыўшы пляменнікавую здраду. Але няма ў князяў спадчыннікаў здрады, бо у кожнага з іх вяршыня там, дзе ён сам. Другі раз засталася Марыя удавой. І хаця брат яе вялікі князь, што ўжо 5 гадоў, як стаў яшчэ і каралём польскім, наўрад ці хто зноў возьме яе за сябе, пабаіцца. Няшчасце вісіць на ўдаве, як торба з нядолей, і нікому не перадасі яе. Таму вось уже 3 гады збіраецца яна выехаць адсюль з Ліды. І выехала ўжо, ды вярнуў яе назад з Вільні Ягайла. Цяпер жа, пасля многіх просьбаў, Ягайла схіляецца перадаць Ліду іхняму роднаму брату Дмітрію Карыбуту, князю Навагародскаму, тым вызваліўшы яе ад клопату. А іх не пералічыць. Вось і зараз, як напісаць вельможнаму брату, што пасланы ў сталіцу скарбы зніклі? А што, калі Ягайла падумае на яе? Нічога не скажа, а падумае. І тады, не схавацца ад яго ні тут, у бацькавым замку ў Лідзе, ні на краі зямлі. Не літасцівы ён да бліжніх. Таму што якраз сваякі далі яму найбольш клопатаў. Тут жа сярдзіта азваўся ў ёй другі голас. Гэты самы голас учора загадаў ёй не пакідаць сабе, як спярша хацелася, а покласти назад у куферок золоты с перлинами бронзолет, який так пасовал до бабёрчаной облямовки ейной аксамитовой сукни.